Mamy całe smokra, daje 10 na 10, ale skali, bo fotta się wygina, jak wyginą bez tych polskich znaków. Choć żonie jest ogonek, więc od dupy sporo matu. Jej mę... A to wszystko, no to ona ma tu w dup. Nocą bawisz się sama w tłumie. Jak przyklepię w dupę, to nawet tego nie czujesz. Bo masz grób jak Nick Sliczne. Jego ruchy wywołują fale sejsmiczne. Każda inna, tak wiesz, dużo to boca. Słuchaj, co zimna. W boku same są ulubione. Nikt nie pozwolę, tylko jedno rukone. Księcia, wszystko i wszystko pan to feka. Chcę zaskać, klucz do serca. Potem wyniszczyć jak salmo. Kiwuję pośladki, grają w berka. Jak Dennis Berka, David Beckham. Coś ci wkręcam na baniak, oko. Chcę ci strzelić w głos, skoro poprzez grę masz wysoko, nie zabijaj w parki ci pej szale. Kolo myśli, że jest healer, bo robili pej szare. Nie do wiary, że to z nim przyszłość. Tydzień temu statusami sybo w kiblu kryształ. Przywalny przymocny to tył. Suki okazują to za zwykła dziwka. Wyszło ci się nie pozbyskał. Gdzie ciekawa to się dla mnie bitwa freestyle. Dream za dreamem, zwane ci mi co wygodę. To jest od twój wsiąd. Wykłady ciało w pozycji. Teraz rana bóra na mnie komory. Miałam dla ciebie pracę za to. Szuka księcia, wszystko i wszystko pan to feka. Chcę zaskać, klucz do serca. Potem wyniszczyć jak salmo.